تعظیم کرنے والیوں سے مراد ہے فرشتے خدا تعالیٰ کے، جو اللہ کے حکم سے اس بارش کو بھی تقسیم کرتے ہیں اور اس سے جو روزی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس کو بھی تقسیم کرتے ہیں. اور بعض نے یہ جاریات یسن سے ستارے بھی مراد لیے، قسم ہے ان ستاروں کی جو اپنی اپنی منزلوں میں چلتے ہیں، اپنی اپنی منزلوں میں. اور اس طریقے سے مختلف معنی بھی مراد لیے، اور یہ بھی مراد لیا ہے کہ حاملات سے مراد بادل بھی ہو سکتے ہیں جو بارشوں کے قطرات کو اٹھاتے ہیں، اور ہوائیں بھی ہو سکتی ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور اس سے مراد عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے پیٹوں میں اٹھاتی ہیں. اور بقول امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے اسباب بھی مراد ہو سکتے ہیں، مختلف اسباب کے جن کو کائنات کے اندر دخل ہے خدا کے حکم سے مختلف چیزوں کے اندر. بادل بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ بادل جو ہیں وہ پانی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت زید بن عمرو بن نفیل کا یہ شعر مشہور ہے کہ اسلمت لب نفسی لمن اسلمت لہو مزنو تحملو عذبن زلالا، میری جان اس ذات کے مطیع ہے کہ جس کے مطیع ہیں وہ سفید بادل، کہ جو میٹھے پانی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. سفید بادل جو ہوتے ہیں ان کے اندر شفاف لطیف پانی ہوتا ہے، میٹھا اور خوشگوار، جو انسانوں کے حلق میں بڑی آسانی سے نیچے اترتا ہے. یہ بھی مراد ہو سکتی. اور مقسمات سے فرشتے جو مختلف چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں، بارشوں کو، رزق وغیرہ کو تقسیم کرتے ہیں خدا کے حکم کے مطابق، حتیٰ کہ جنین بچے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کا حصہ بھی ان کو وہاں پہنچتا ہے. اور جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر وارد ہوا کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے، جنین ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اس کی روزی کتنی ہوگی، وہ بھی وہاں درج کی جاتی، اور عملاً بھی اس کو روزی ملتی ہے. اور تمام چیزیں جو حیوانات ہیں، اجسام والی ہیں، جن کو خوراک کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں. مفسر تھانوی حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں مختلف چیزیں ذکر کی ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو آسمان سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو زمین سے تعلق رکھتی ہیں. فرشتے جو ہیں ملائکہ، وہ آسمان سے تعلق رکھتے ہیں، عالم بالا سے ان کا تعلق ہے، اور ہوائیں اور کشتیاں یہ زمین سے تعلق رکھتی ہیں. ملائکہ یہ سماویات سے تعلق رکھتے ہیں، کشتیاں اور ہوائیں یہ ارضیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو چیزیں بادل کی شکل میں ہیں تو وہ کائنات جو سے تعلق رکھتی ہیں. زمین اور آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے، ایک کائنات جو کہلاتی ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور پھر زمین والی چیزیں بعض ایسی ہیں کہ جن کو انسان دیکھتے ہیں، مبصرات میں داخل ہو، بعض نظر نہیں آتی، لطیف ہوائیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں. یہ مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، تو ان سے اللہ کی قدرت تامہ کا ذکر کیا گیا. خدا قادر مطلق ہے، وہ ارضیات ہوں یا سماویات ہوں، یا کائنات سے کائنات یو سے تعلق رکھنے والی چیزیں سب میں وہی تصرف کرتا کہ سب اس کے تصرف میں ہیں. اور پھر یہ قسم ذکر کر کے آگے جواب قسم یہ بتلایا ہے کہ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچی ہے, صادقن مصدوقن, وہ بات سچی ہے. وعدہ کیا کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ضرور میں اٹھاؤں گا اور محاسبہ کروں گا, جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر ہے وعدن علیہ انا کنا فاعلی, ہمارا پکا وعدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے, حشر ہوگا اور ہم ضرور حساب کتاب دیں گے. یہ وعدہ برحق ہے. اور دین کا معنی جزائے عمل, دین کا معنی انصاف بھی ہوتا ہے, دین کا معنی ملت بھی ہوتا ہے, دین کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے, دین کا معنی جزائے عمل بھی ہوتا ہے. یہ جزائے عمل مراد, جزائے عمل یقیناً واقعہ ہونے والی, اور اس پر ان چار چیزوں کو دلیل بنایا گیا ہے, ہوائیں اور کشتیاں, بادل اور فرشتے, ان چاروں کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا. اور بات اس طرح سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں جو بات بھی پیش آتی ہے جس کو انسان مشاہدہ کرتے ہیں یا ان کے علم میں آتی ہے یا ان کے مشاہدے میں آتی ہے, ہر چیز بلا مقصد نہیں ہوتی, ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے, بلا مقصد کوئی چیز نہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سی بڑی ہو, کوئی اس کی غرض ہوگی, کوئی اس کا مقصد ہوگا, بے مقصد تو کوئی چیز نہیں. اب ہوائیں جو چلتی ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے, ایک غرض ہے, یا آندھیاں جو چلتی ہیں, گرد و غبار جو اڑتا ہے, بادل جو اٹھتے ہیں, پانی جو برستا ہے, کشتیاں جو چلتی ہیں, تو آخر ان کا کوئی مقصد ہے, کوئی غرض ہے, کوئی انتہا ہے. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر بے مقصد اور بے غرض نہیں ہو سکتی, تو یہ تمام کارخانہ جو ہے, یہ عالم امکان جتنا بھی ہے ارض و سما, کیا یہ بے مقصد ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں؟ یا انسان جو ایک بہت بڑی نو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں, یا جنات, یا تو یہ بے مقصد ہی ہیں, کوئی ان کی غرض نہیں, کوئی انتہا نہیں, اور کوئی ان کے اعمال کا نتیجہ نہیں. یہ کتنی غلط بات ہے اگر کوئی اس قسم کی بات سوچے, ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بے مقصد نہیں ہو سکتی. تو اتنی بڑی ایک نو کو پیدا کرنا اور پھر اس کی کوئی غرض اور انتہا نہ ہو, یہ کتنی غلط بات ہے. اس لیے قسم اٹھا کر جواب قسم میں تاکیدن فرمایا گیا, تم سے جو وعدہ کیا گیا یہ تمام چیزیں شاہد ہیں. کشتی میں چلنا بے مقصد نہیں ہے, ہواؤں کا چلنا اٹھنا, کبھی کسی کو سزا دینا مقصد ہوتا ہے تو اس کو تند آندھی بنا دیا جاتا ہے, پھر وہ بڑی تیز رفتاری سے چلتی ہے, درخت اکھاڑ دیتی ہے, مکانوں کو گرا دیتی ہے, سمندروں کی جہازوں کو درم برم کر دیتی ہے, اور بڑا کچھ نقصان ہوتا ہے. اور کبھی نرم و خوشگوار ہوائیں چلائی جاتی ہیں تاکہ راحت معلوم ہو انسانوں کو, حیوانات کو, نباتات کو. کشتیوں میں چلنا بے مقصد نہیں ہے, بادلوں کا چلنا بے مقصد نہیں ہے, ملائکہ کے کاروبار بے مقصد نہیں ہے, تو انسان کی تخلیق کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ یقیناً ان کی بھی ایک انتہا ہے, اور ان کے تمام اعمال, عقائد, اخلاق, سب چیزوں کا نتیجہ یقیناً آنے والا وہ ہے بس بعد الموت. انما توعدون لصادق, تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے, وہ پورا ہو کر رہے گا. وَإِنَّ الدِّينَ, اور بے شک جزائے عمل, جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, جزا, جزائے عمل یقیناً واقعہ ہو کر رہے گی, اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں. اور آگے پھر چھوٹے چھوٹے جملوں میں اسی مضمون کو واضح کیا گیا ہے, مختلف طریقوں سے, کچھ مثالوں سے, کچھ بہت باریک باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہی جزائے عمل کی بات سمجھائی گئی. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من نفق قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون ناقضين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والسماء ذات الحبک کی قسم ہے جالی دار آسمان کی بے شک تم البتہ ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے باز رکھا جاتا ہے وہ جو پھیر دیا گیا ہلاک کیے گئے اٹکل دوڑانے والے وہ جو غفلت کے اندر بھول رہے ہیں پوچھتے ہیں کب ہوگا انصاف کا دن جس دن کے وہ آگ کے اوپر گرم کیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو یہ اپنی شرارت کا مزہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے بے شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں لینے والے ہوں گے جو کچھ دے گا ان کو ان کا پروردگار بے شک تھے وہ اس سے پہلے نیکی کے کام کرنے والے تھے وہ تھوڑا رات کو سوتے تھے اور سحریوں کے وقت وہ اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے تھے ابتدائی چار جملوں کے اندر ہواؤں کا ذکر کیا گیا اور ان سے وقوع قیامت پر اور جزائے عمل پر دلیل قائم کی گئی کہ یہ بات برحق ہے سچی ہے اور جزائے عمل ضرور واقع ہو کر رہے گی اب اس کے بارے میں یہ آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے والسماء ذات الحبک کی قسم ہے جالی دار آسمان کی حبک کا معنی مضبوط بھی ہوتا ہے اور گرہ لگانا باندھنا حبک مضبوط کر دینا جوڑ دینا اور جالی جس میں تار نظر آئیں تار تار یہ بھی اس کا مفہوم بنتا ہے اور اس کا مصداق آسمان بنتا ہے بعین لحاظ کہ آسمان کے تارے رات کو نظر آتے ہیں تو وہ جالی دار سا نظر آتا ہے بالکل صاف نہیں ہوتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے جال کے اندر تار ہوتے ہیں دھاریاں ہوتی ہیں ایسا نظر آتا ہے تو حبک سے یہ مراد ہے خوبصورت اور صاف مضبوط اور رونق والا آسمان جس پر ستاروں کے جال بچھے ہوئے ہیں اور دوسرا مصداق اس کا جیسا کہ بعض مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آسمان جالی دار سے مراد جالیوں سے مراد وہ کہکشاں ہیں جن کے راستے نظر آتے ہیں باریک باریک ستاروں کا ایک جال بچھا ہوا ہوتا ہے وہ پورا ایک راستہ اور سڑک نظر آتی ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہکشاں کے راستے جن پر کہکشاں چلتے ہیں اور اپنی منزل طے کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں وہ، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جاری دار سے مراد ہے آسمان سے مراد اس مقام میں آسمان نہیں ہے بلکہ یہ بادل ہیں۔ بادل جب چھا جاتے ہیں خصوصاً سردی کے موسم میں اور جب ان میں کچھ سرخی بھی نظر آتی ہے تو پھر وہ جاری دار معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی تیز بارش ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، مختلف حالات ہوتے ہیں اور بادلوں کا حال بھی بڑا مختلف ہوتا ہے، وہ پتلے بھی ہوتے ہیں، گاڑے بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ جالی دار معلوم ہوتے ہیں۔ آسمان کا اطلاق چھت پر بھی اور بادل پر بھی اور آسمان سب پر ہوتا ہے، تو بعض نے یہ معنی مراد لیا۔ بہرحال یہ تینوں اس کا مصداق بن سکتے ہیں۔ بارونق ستاروں کی وجہ سے یا کہکشاں کے راستوں کی وجہ سے اور یا پھر ابر جو چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی دھاریاں دھاریاں نظر آتی ہیں یہ مراد ہو، ان میں سے جو چیز بھی مراد ہو بہرحال اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ جون سا معنی بھی مراد نے اللہ کی قدرت تاما اور حکمت بالغا کا پتہ چلتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے انسان اگر غور کریں، اور اللہ کی قدرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قیامت پر بھی انسان یقین کر سکتے ہیں۔ پھر یوں بھی ہے کہ جب دن گزرتا ہے تو ایک دم رات کو ستارے نظر آنے لگتے ہیں، تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ستاروں کی بات کو یا جاریوں کی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قیامت کے متعلق یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک دم ہی آ جائے گی قیامت، جیسا دن کے بعد رات کو ایک دم ستارے نظر آتے ہیں، ایک دم ہی آ جائے گی قیامت۔ اور دوسری جگہ اس کا استشاعت بھی موجود ہے، لا تاتیکم الا بغتہ، اچانک ہی عبادت ہوگی، کسی کو وام و گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ بے شک تم ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، یہ اختلاف جو ہے تمہارا یہ قیامت کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، قیامت کے بارے میں بعض کچھ کہتے ہیں، بعض شک میں پڑے ہوئے ہیں، بعض انکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جیسا کہ اگلی صورتوں میں آئے گا، قول مختلف سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ اگلی صورت میں آئے گا، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی بات کرتا ہے۔ تو کیونکہ توحید کا بیان اور قیامت کا اور جزائے عمل کا واقعہ ہونا اور ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، دین کے تمام بنیادی جو عقائد ہیں وہ ان صورتوں کے اندر مذکور ہیں، تو یہ قیامت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور نبوت اور رسالت کے بارے میں تم ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اور یوں فقوان ہو اس جزائے عمل سے یا رسالت پر ایمان لانے سے باز رکھا جاتا ہے وہ جو پھیر دیا گیا، یعنی جو جس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے اور جس میں بصیرت نہیں ہے اور فہم نہیں ہے، وہی آدمی اس سے انکار کرے گا۔ نبوت کا انکار ہو تب یا قیامت کا انکار ہو، بے بصیرت آدمی، احمق آدمی جو سمجھ اور فہم والا ہوگا، جو اللہ کی قدرت اور حکمت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ باز رکھا جاتا ہے، اس سے ہٹایا جاتا ہے وہ جس کو پھیر دیا گیا، جس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے اور سمجھ اس کی صحیح نہیں ہے، بصیرت سے خالی ہے۔ پھر فرمایا تباہ ہوئے اور برباد ہوئے اٹکل چلانے والے، اٹکل سے جو بات کرتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں اور قطعی اصولوں کے بارے میں اٹکل دوڑانے کا حکم نہیں ہے، وہاں تو تصدیق اور ایمان لانے کا حکم ہے، محض گمان سے اور اٹکل سے باتیں کرنی، یہ بات تو فرمایا ایسے لوگ تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہوئے جو غمرت انصافون، جو غفلت میں پڑے ہوئے دنیا کے مزے اڑا رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں خدا تعالیٰ کہ اس جزائے عمل کے معاملے میں بالکل غفلت میں پڑے ہوئے، جیسا کہ دوسری آیات میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم هم فی غفلة معرضون، لوگوں کا حساب تو قریب آ لگا ہے، زندگی تو محدود ہے، یہ تو جلد ہی ختم ہو جائے گی اور حساب کی منزل پیش آ جائے گی، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اسی قسم کی بات یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، پھر فرمایا کہ لوگوں کی بے انصافی ملاحظہ کریں، یا سلون یام یوم الدین، پوچھتے ہیں، یہ پوچھنا جو ہے سنجیدگی سے نہیں ہے بلکہ تمسخر اور ہنسی اور استیزا کی بنا پر پوچھتے ہیں کہ سائے بتلاؤ وہ انصاف کا دن کب آئے گا، اتنی دیر کیوں ہوگی، آتا کیوں نہیں ہے، متا حضل واد ان کنتم صادقین، جیسے دوسری آیات میں کہ جزائے عمل کا وعدہ پھر پورا کیوں نہیں ہوتا، آتا کیوں نہیں، یہ باتیں یعنی ماز تمسخر اور انکار کی بنا پر کرتے ہیں. ارشاد ہوا کہ وہ آئے گا جزائے عمل کا دن جس دن کے یہ آگ پر یفتنون گرم کیے جائیں گے اور تپائے جائیں گے اور جلائے جائیں گے آگ پر، اس دن ان کو پتہ چلے گا. فتنہ معنی آزمائش، ابتلا اور گرمی، جیسا کٹھالی میں سونا ڈال کر اس کو تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے. ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی اس شرارت کا مزہ جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے. الذی کنتم بھی تستعجلون، کہتے تھے کب آتی، یہ آ گئی ہے، وہ جب وہ آئے گی جزائے عمل کی نوبت تو پھر یہ ایسا ہوگا، کہا جائے گا کہ چکھو اپنی اس شرارت کا مزہ جس کے بارے میں تم جلدی میں چاہتے تھے، وہ آ گئی. آپ اب تم صبر کرو یا نہ کرو، اب تو آگ پر اپنی شرارت کا اور استیزا اور تمسخر کا مزہ اور انکار کا مزہ اب تم کو چکھنا پڑے گا. یہ تو ہو گیا قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کا حال. اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے فکروں میں یہ اللہ کی قدرت کی باتیں بھی اور حکمت کی باتیں بھی اور ان کے ضمن میں جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا. چونکہ جزائے عمل کے وقت دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، یہ تو تھا اشرار کا معاملہ، جو استیزا کرتے تھے اور انکار کرتے تھے وقوع قیامت سے، تو وہ تو بات برحق ہے. ان الدین الواقع، جزائے عمل اور انصاف تو قطعی طور پر واقعہ ہونے والا ہے، یہ سچا وعدہ ہے. تو دوسرا گروہ وہ ہے ایمانداروں کا، ظاہر ہے کہ ایمان والے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جزائے عمل جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے برحق ہے، ہمارا اس پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ وہ منزل آئے گی اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا، اور اپنے اپنے عقیدے اور عمل کا بھگتان کرنا پڑے گا. تو یہ ترغیب کے ساتھ ترغیب کا پہلو بھی اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں دونوں، تو اشرار کا ذکر ہو تو ابرار کا بھی، اگر بدکاروں کا ذکر ہوتا ہے تو صالحین کا بھی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ان کا انجام بھی بیان کیا جاتا ہے. ان کا حال تو یہ ہوگا اشرار کا، منکرین کا، استضاء کرنے والوں کا، کہ آگ پر ان کو جب تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو اپنی شرارت کا مزہ. اس کے بالمقابل ان المتقین، جو لوگ متقی ہیں، بنیادی طور پر تقویٰ کہتے ہیں کفر شرک بدعقیدگی اور پھر معصیت سے بچنا اور حدود شرع پر قائم رہنا اور خدا کا خوف اپنے اندر رکھنا، بنیادی طور پر یہ فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں وہ بے شک باغوں میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے، نہایت ہی راحت اور آرام دہ مقامات، پانی کے چشمے، نہریں بہتی ہوں گی اور باغات ہوں گے، اور یہ لوگ آخذین ما آتاہم، وہ لینے والے ہوں گے جو ان کو ان کا پروردگار دے گا، خوشی خوشی سے ان نعمتوں کو قبول کریں گے جو پروردگار کی جانب سے ان کو دی جائیں گے. اور کیوں کہ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا کے مرحلے میں کانو قبل ذالک محسنین، یہ نیکیوں کو حاصل کرنے میں اور نیکیوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، تو آج ان نیکیوں کا ثمرہ اور پھل ان کے سامنے آ رہا اور پروردگار ان کو نعمتیں عطا کر رہا ہے، اور وہ خوشی سے اور سرور سے ان نعمتوں کو لے رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو فرمایا پہلے یہ نیکیاں کرنے والے تھے، آج ان نیکیوں کو کا ثمرہ اور نتیجہ ان کے سامنے آ گیا، ان کی نیکی کا حال اللہ نے بہت اختصار کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ ان کا حال یہ تھا، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کم ہی رات کو وہ سوتے تھے، غافلوں کی طرح ساری رات وہ سونے میں نہیں بسر کرتے تھے بلکہ کم حصہ وہ سوتے تھے. سونا بھی ہے، جیسا کہ سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرو، اور پھر اس کی مختلف یعنی حالات کے پیش نظر نصف رات بھی ہو سکتی ہے، ثلث بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اعلیٰ درجے کی نیکی والے جو لوگ ہیں وہ رات کو کم سوتے ہیں اور وہ خدا کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں، زیادہ حصہ ان کا اس میں گزرتا ہے. حضور کا فرمان ہے کہ سونا بھی ضروری ہے. یعنی عبداللہ ابن عمر ابن العاص جو سب رات ہی عبادت کرتے تھے، آپ نے منع فرمایا ایسا مت کرو، اس کو تم نبھا نہیں سکو گے، بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر آنکھوں کا بھی حق ہے، اور پھر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور مہمان کا بھی حق ہے تمہارے اوپر. تو اگر ایسا مسلسل ہی عبادت کرتے رہو گے تو جسم لاغر ہو جائے گا، آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، دھنس جائیں گی، اور حقوق نہیں ادا کر سکو گے. اس واسطے سونے کا بھی پروگرام بناؤ، اور یہ ہے کہ عبادت بھی کرو. لیکن اللہ نے اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والے لوگوں کا یہ حال بیان فرمایا کہ رات کو تھوڑا سوتے تھے، اور رات کا اچھا حصہ، زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں اور ذکر میں گزارتے تھے. اور جیسا کہ یہ لوگ کافر تو انکار کرتے ہیں، ٹھٹھے تمسخر لاو و لعب میں اور کھیل تماشوں میں، قصے کہانیوں میں اور دوسری غلط مقامات میں راتیں بسر کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کے نیکی والے لوگوں کا حال یہ ہے، قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ نے ان کی یہ صفت بیان کی. اور سحری کے وقت جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، یستغفرون، وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اپنی کوتاہیاں اور تقصیرات کی معافی مانگتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حق کی عبودیت ہم سے ادا نہیں ہو سکا. جیسا کہ حق ہے خدا تعالیٰ کی عبودیت کا اور عبادت کا، وہ کس سے ادا ہو سکتا ہے، وہ اس عبادت پر مغرور بھی نہیں ہوتے، عاجزی اور اخبات سے وہ کام لیتے ہیں اور انکسار کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں اور کمی تقصیر جتنی بھی واقعہ ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ حق عبادت بھی خدا کوئی نہیں ادا کر سکتا، اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں. اور سحری کا وقت اس لیے کہ اس وقت خاص طور پر خدا تعالیٰ کی رحمت اور خصوصی تجلیات اس جہان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عذر سے ندا آتی رہتی ہے کہ کوئی شخص ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، یا کوئی ہے رزق کا طلبگار، کوئی دعا کرنے والا، کوئی کسی پریشانی سے بچنے والا، وہ درخواست کرے، التجا کرے، مناجات کرے، میں اس کی بات کو قبول کروں. برابر آوازیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. تو وہ حصہ بہت زیادہ متبرک ہوتا ہے، روحانیت کا خاص مقام ہوتا ہے. اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ کوتاہیوں اور تقصیروں میں معافی مانگتے رہتے ہیں، جو نہایت ہی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، وفی الارض آیات للموقنین، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی السماء رزقکم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وفی اموالهم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے کے لیے اور جو محروم ہے اس کے لیے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور تمہارے نفسوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور آسمان میں ہے تمہاری روزی اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، پس قسم ہے پروردگار کی جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، بے شک یہ بات حق ہے. اس طرح جس طرح تم گفتگو کرتے ہو، قیامت کے منکرین کا رد ہوا، پھر جو سزا ان کو ملنے والی ہے اس کا ذکر ہوا، پھر اس کے بالمقابل جو لوگ متقی اور ایماندار ہیں ان کا حال بیان فرمایا، کہ وہ باغوں کے اندر ہوں گے، چشموں کے اندر، پروردگار کی نعمتیں ان کو جو بھی نصیب ہوں گی وہ ان سے خوشبخت ہوں گے اور ان پر خوش ہوں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں وہ نیکیاں کمانے والے تھے. رات کے وقت وہ خدا تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتے تھے اور اس کی عبادت اور ذکر کے اندر بہت وقت صرف کرتے تھے، اور سحریوں کے وقت وہ گناہوں کی معافی اور استغفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ایک تو ان کی یہ صفت بیان فرمائی، راتوں کا قیام اور سحریوں کی استغفار، اور دوسری بات وفی اموالهم، اور ان کے مالوں کے اندر حق ہے للسائل، محتاج کے لیے، مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی کمانے والوں کی صفات میں بیان فرمایا ہے، یہ کام بھی وہ کرتے تھے. خدا تعالیٰ کے سامنے مناجات اور استغفار کرنا، اور خدا کے ذکر اور عبادت میں رات کا بڑا حصہ بسر کرنا، اور اس کے علاوہ یہ بات انسانی ہمدردی، محتاجوں اور محروموں کے لیے مال میں سے ایک حصہ خرچ کرنا، یہ سائل اور محروم دو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کہ ان کے مالوں میں اللہ نے حق رکھا ہے، وہ حق بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک سائل ہے اور دوسرا محروم ہے. پہلے تو یہ حق یہ حق کس قسم کا ہے، تو بعض تو اس کو فرض حق کے اوپر محمول کرتے ہیں، وہ تو ہر حالت کے اندر جو صاحب نصاب ہوگا، مالدار ہوگا، اس پر فرض ہوگا، وہ زکوٰۃ ہے سب سے پہلے. لیکن یہاں حق سے مراد صرف زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو حقوق ہیں وہ اس سے مراد ہیں. زکوٰۃ تو بہرحال فرض ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک مالدار شخص کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی حقوق رکھے ہیں، اور اس بارے میں حدیث کے اندر صراحت موجود ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث منقول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ان فی المال حقا سوا الزکاۃ، یاد رکھو مال کے اندر حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو چالیسواں حصہ ہوتا ہے نقد یا سامان تجارت میں، دسواں اور بیسواں حصہ عشر کی شکل میں ہوتا ہے زمین کی پیداوار میں، اور کان سے جو حاصل ہوتا ہے اس سے پانچواں حصہ دینا پڑتا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اور سورہ بقرہ کی اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے جس کے اندر نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ، اسی آیت کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ فرمایا، آت المال علی حبہ، سچے مسلمان وہ ہیں جو اللہ کی محبت پر اس مال میں سے صرف کرتے ہیں، دیتے ہیں مال محتاجوں کو، تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے اس آیت مبارکہ کے اندر. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جو وہ واجب ہوتے ہیں، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، یہ بھی تو واجبات میں داخل ہیں. اور اس کے علاوہ امام ابو بکر جساس مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس پر سلف کا اتفاق ہے، یعنی یہ بات کہ یہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ باتیں ضروری ہیں اور واجب ہیں. مثلا یہ اگر ماں باپ محتاج ہوں تو اولاد اگر کماتی ہے، صاحب مال ہے، تو ان پر واجب ہے ماں باپ کا خرچہ ادا کرنا، یہ واجبات میں داخل ہے. ماں باپ محتاج ہیں، ان کے پاس نہیں ہے یا کمائی نہیں ہے، مال نہیں ہے، اولاد کماتی ہے، تو ان پر واجب ہے ان کا خرچہ. اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں دونوں امام کہ اگر ایک مالدار آدمی ہے، اس کے اقرباء محتاج ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے معاش کا، تو اس پر ان کا خرچہ بھی واجب ہوگا. یہ واجبات میں داخل ہے، فرض ہے. یہ محتاج اقرباء ہیں اور ان کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، اور اس کو خدا نے مال دیا ہوا، یہ دولت مند ہے، کماتا ہے، اس کے ذمے فرض ہے. ماں باپ کے علاوہ اقرباء، قرابت دار، رشتہ دار جو نادار ہیں وہ. اور اس کے علاوہ یہ بھی واجبات میں داخل ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہو جائے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور ہے کوئی، بہرحال مسلمان ہے، انسان ہے، مضطر، مجبور ہو جائے، کوئی اس کے ذریعے نہیں بن رہا، تو اس کے لیے بھی اس مالدار کے ذمہ فرض ہوگا کہ اس کو بھی خرچہ دے. اور راستے کے اندر بھی جس مسلمان کی کسی وجہ سے سواری خراب ہو جائے، راستہ منقطع ہو جائے. اب اس کے لیے سفر میں جا رہا تھا لیکن وہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی، اب اس کو خرچے کی ضرورت ہے، اس کا خرچہ بھی ضروری ہوگا، مالدار مسلمانوں کے ذمے وہ بھی ادا کرنا فرائض میں داخل ہے. یہ اس قسم کے بعض حوادثات آ جاتے ہیں، تو یہ حق ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک جانوروں والے جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ تم ان کا حق ادا کرتے ہو، اور یہ حق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فرض حق ہوتا ہے جو ان کی گردن میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ سال بہ سال زکوٰۃ کا ادا کرنا جانوروں میں، اور دوسرا حق جو ہے وہ اخلاقی حق ہے. فرمایا جب پانی پر اونٹنی کو لے جاتے ہو تو ان کا دودھ دو کر محتاجوں کو دینا، اگر راستے میں سواری کسی کی نہیں ہے سواری کے لیے جانور دینا، یہ اس کے حقوق میں داخل ہے، یہ بھی اس کا حق ہے. اب سواری نہیں اس کے پاس اور یہ جانور سواری کا اس پر، جو اونٹ کا حکم ہے وہی باقی سواریوں کا حکم بھی ہے کہ محتاج آدمی جو چل نہیں سکتا اور اس کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہے تو سواری کا جو مالک ہے اس کے ذمہ یہ اخلاقی فرض ہوگا کہ وہ اس کو بھی بٹھا کر لے جائے. یہ اس قسم کے حقوق ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان زکوٰۃ ادا کر دے تو بالکل فارغ ہو جائے، نہیں، اللہ نے اس کے اندر اور بھی حقوق رکھے ہیں. تو جو صحیح مسلمان ہیں، جو قیامت پر صحیح اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں خدا کی وحدانیت پر، تو وہ مالی حق بھی ادا کرتے ہیں. اور اس حق کے بعد پھر دو قسم کے آدمیوں کا ذکر فرمایا، ایک سائل ہے. سائل تو ہے کہ مانگتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے، اور دوسرا صاحب محروم فرمایا. یہ محروم کی تفسیر میں مفسرین اختلاف کرتے ہیں کہ محروم سے کیا مراد ہے. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ جو سوال نہیں کرتا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو در بدر مانگتا پھرتا ہے، کہیں سے ایک لقمہ، کہیں سے دو لقمے، کہیں سے پیسہ دو پیسے، کہیں سے کھجور کا ایک دانہ دو دانے مل جاتے ہیں. یہ حقیقت میں محتاج نہیں ہے، یہ تو سائل ہے، بھکاری ہے. حقیقت میں تو محتاج وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ عزت نفس کا مالک ہے، وہ کسی کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرتا، مانگتا بھی نہیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. حقیقت میں محتاج وہ ہے. تو محروم اس کو کہیں گے جو سائل نہیں ہے، عفیف اور پاک دامن ہے، دست سوال نہیں دراز کرتا، عزت نفس کے خلاف سمجھتا ہے اس کو. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ محروم سے مراد ایسا شخص ہے کہ جو پہلے خود بھی مالدار تھا. کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے مال و دولت ان کے پاس ہوتا ہے، پھر حوادثات پیش آ جاتے ہیں، اب وہ حادثات کی وجہ سے محروم ہو گیا، وہ مال سے محروم ہو گیا، تو اب یہ شخص مستحق ہے. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، کوئی تاوان اس کو پڑ گیا یا حادثے کا شکار ہو گیا، یہ نادار شخص ہے، اس پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے ایسے موقع پر، اور صدقہ خیرات بھی لگتا ہے. یا جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، للذین اخسروا، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں، یا تو وہ طالب علم ہوتے ہیں کہ طلب علم دین کے لیے وہ محصور ہوتے ہیں، کام نہیں کر سکتے، کام کریں تو علم حاصل نہیں کر سکتے، علم حاصل کریں تو کام نہیں کر سکتے،